रब रूठे या जग ये छूटे, जा रूठे या जहन ये छूटे, यार मेरे एतबार मेरे पर तुझ संग लगी, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी। रब रूठे या जग ये छूटे, जा रूठे या जहन ये छूटे, यार मेरे एतबार मेरे पर तुझ संग लगी, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी। मांग लिया है सब कुछ मैंने, मांग लिया है जब तुझको, प्यार वफा का काशी काबा, मान लिया है अब तुझको, ये भी पता है सच तू ही है, लोग है सारे तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी। बना दे अब तू चाहे, पाक बना दे चाहे तू, उफ ना करूंगा भूले से भी, अब मैं हवाले तेरे हूँ, हो ईद सा होगा वो पल जब तू प्यार से मेरा संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी, लगी ना छूटे, तुझ संग लगी।